że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Do władzy możemy dojść tylko na fali destabilizacji i nastrojów społecznych. No, po tamtej stronie. Kreatur. A po tej? No, jabol. No, jabolissimus konkretnie, bo jaboli to jest od groma, a jabolissimus jest tylko jeden. Tak, i to jestem ja, Rzem. Dzień dobry. I no jeden. No, a więc zaczynamy będzie o spisie. Kontynuujemy audycję sprzed tygodnia. Tak. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy mówić o spisie powszechnym, który nas czeka i teraz przypomnijmy odrobinę, jakie były najważniejsze wnioski z zeszłego tygodnia. Otóż, kim będą rachmistrzowie? Rachmistrzowie to ludzie z łapanki, tylko że po szkoleniu. Nie wiecie, kogo wpuszczacie do domu. Nawet jeżeli będą mieć legitymację GUSOW, całego tego głównego urzędu statystycznego, to nie jesteście pewni, kto to tak naprawdę jest. To może być włamywacz, który nie został złapany i po prostu rozgląda się po domach, żeby dowiedzieć się, co potem można zabrać. Jakie zamki macie na przykład? Cieszysz się, kreatorze? Wpuściłbyś ja tego pana? Cieszę, jak widzę wspaniałość, jaką serwują nam po prostu ci z bandy czworga. I dlatego chciałbym tutaj taki mały wstęp jeszcze zrobić, że no, demokracji się nie naprawi głosowaniem na mniejsze zło, tylko po prostu trzeba obniżyć progi wyborcze. Tak tutaj do poprzedniej audycji trochę piję. I może nawet trzeba by wykorzystać nasze wady narodowe, moim zdaniem. Jest takie, wiesz, polactwo, prawda? Diabolu. No, to jest już strategia, czy tam taktyka, jak tu w target wcelować. Aczkolwiek no nie chcę tutaj dyskutować z poprzednią audycją, bo byśmy po prostu popłynęli z tematem. Tak uważam. Ale tylko chwileczkę. No wiesz, mamy te nasze polactwo, 90% społeczeństwa powiedzmy ulega takim nastrojom typowym dla polactwa, więc czemu po prostu nie będzie głosów przeciw? Niech będą głosy za na karcie. Dobrze, słuchaj, przeciw. Od razu słuchacz. No, udało się połączyć? Jasne. Cześć. Halo, halo, dzień dobry, rok, The Rock. Czyli skała z poprzedniej audycji, tutaj widzę, kreator zaczął, odniósł się do naszej audycji, ale w każdym razie ja a propos waszej audycji też powiem, że znam przedsiębiorcę, który chciał zostać rachmistrzem, chyba został zresztą, przy tym teraz przynajmniej zostanie, czy nie wiem jak to wygląda z tym spisem. W każdym razie powiedział, że on uważa, że jemu się to przyda, bo się dowie coś o ludziach i co ich interesuje, co lubią i tak dalej i uważa, że to jest fajne badanie rynku dla niego. No tak, dla niego akurat fajne państwa. Badanie rynku, ale nie wiem czy i za nasze pieniądze, jeżeli rachmistrzem nie będzie tutaj wspomniany jakiś włamywacz, czy ta wycieczka po domach to nie będzie akurat fajne badanie rynku. No wiadomo, no to jest to niebezpieczeństwo i tu się w pełni z tym zgadzam. Druga rzecz, bo są też te spisy przez telefon, jeżeli nie chcemy kogoś, prawda, do domu wpuścić, możemy się umówić na telefon na przykład, to dzwoni ktoś do was, przedstawia się, że jest z GUS-u. No do was można zadzwonić ktokolwiek, powiedzieć, że jest z GUS-u. No pewnie, oczywiście. No nie ma żadnej identyfikacji przez telefon, nie? No właśnie. I to jest kolejne niebezpieczeństwo, więc taki spis powszechny moim zdaniem to jest wspaniała okazja dla ludzi, którzy chcą wyciągnąć od innych informacje. No rząd chce. Można to po prostu łatwo wykorzystać. Pomijając to, że rząd chce, to również inne organizacje przestępcze, nie licząc rządu, również tak mogą robić. No właśnie. Jeszcze kilka wniosków. Czy z poprzedniej audycji przypomnę i ruszymy dalej z tematem. Czy chcesz jeszcze jakieś pytanie zadać? Nie, żadnych więcej pytań. Nie, bo możemy dzięki tego taką małą polemikę zrobić, taką krótką. Ja tylko no to dajcie tą polemikę, grzejecie i zaraz ruszamy dalej. O, skała się chyba rozłączył w tym nie, momencie. Ja cały czas jestem. Tak, jesteś. No bo ja na przykład no jestem za tym, żeby były głosy przeciw też. Bo jak są głosy za, to głosy przeciw. To jest najlepsze wykorzystanie polactwa, powiedzmy tej patologicznej demokracji, jaką mamy. Wiesz co, ja jestem za tym, żeby generalnie było coś takiego jak opcja głosowania przeciw idei demokracji. Czyli idziesz do głosowania, bo uważasz, że tam się angażujesz w państwo i tak dalej, ale po prostu mówisz, że mi się to nie podoba. Nie chcę na nikogo głosować. Chcę, żeby był... No tyle, nie? Po prostu nie, oddaję głos przeciwko wszystkim. Kogoś wybrać. Nawet najbardziej, największy nihilista może głosować na partię nihilistów, powiedzmy, i anarchistów i w ogóle satanistów, ale no... Powinno być możliwość głosowania przeciw, bo PiS wkurza pewnych ludzi. Na mnie nie wkurza aż tak bardzo jak PO, a na przykład gdybym mógł dać minusa PO albo PiSowi, to chętnie bym dał i bym chyba rzucił tylko monetą, żeby wybrać, komu dam tego minusa. Jeśli by to... A jak sobie to wyobrażasz, że można dać jednemu minusa, drugiemu plusa? Tak, może dać jednego minusa, jednego plusa. I wtedy by wyszło, że PO wcale nie ma takiego dużego poparcia ani PiS, ani SLD. I wtedy partie, które są niszowe, by automatycznie zyskiwały więcej, bo o nich jeszcze ludzie nie mają negatywnej opinii. To właśnie no wiesz co, PO i PiS mogłyby właściwie mieć bliskie zero poparcie, nie? No i pięknie. No wtedy faktycznie byłaby dużo większa równowaga, no jest to ciekawa koncepcja. Tak, to jest moim zdaniem jedna metoda, żeby naprawić polską demokrację bez większych zmian i krytyki społecznej, bo wszystkie moje pomysły inne pewnie byłyby surowo skrytykowane, że trzeba mieć nieruchomość, by głosować, albo trzeba mieć rodzinę. No, kreatorze, jak koncepcja jednomandatowych okręgów wyborczych, to też cudowne. Czyli zebrano na to ile set tysięcy, znaczy, no, ile set tysięcy podpisów z petycjami i to poszło do niszczarki, no to myślisz, że taka przeszkoda, taka niby minimalna zmiana byłaby drogą... przepchnięta przez to partyjniactwo. No nie sądzę, ale wiecie co, znaczy właściwie kreator, wiesz co, a propos polemiki, to ja do ogólnie twoich poglądów mam taką polemikę do twoich Mariusza, bo... A do moich już nie. No tam do twoich to tylko ja, w sprawie szalika. I prawa morskiego. Ale w każdym razie co do kreatora, to co sądzisz o tym Kaddafim i tak dalej, bo to jest faktycznie spełnienie pewnej idei, którą ty popierasz z Mariusem, że należy strzelać do ludzi, jeżeli coś mi się nie podoba. Ale to jak jest normalny rząd, monarcha i w ogóle porządek przestrzegania prawa, to jest anarchia i ten Kaddafi stoi na czele jakiejś anarchii, to takiej lewicowej jeszcze, w najgorszym wydaniu, gdzie... No ja wiem, że to jest, ale wiesz co, tam masz faktycznie dyktaturę, masz silne państwo i ja się strzela do ludzi i się ich bombarduje. Skąd wiesz, że komuś normalnemu też nagle nie odbije? Jak coś się komuś nie będzie podobało, to też takich nie potraktuje. No Pinochetowi raczej coraz mniej odbijało w miarę jak sprawował władzę czy Chiang Kai-shekowi, więc normalny dyktator ma coraz mniejsze odpały w miarę władzy. Jedynie taki głupek jak Hitler czy Stalin mają coraz większą podejrzliwość, bo wiedzą, że czynią źle. No, wiesz co, ale Pinochet faktycznie na początku też tam się zachowywał w pewien... dość kontrowersyjny sposób, tam wiesz, też zabijał ludzi, nie? Kijem go topało, jak ci, wiesz, jest walka na noże, no to bierzesz nóż. No dobrze, o tym była sztuka bodajże Macbeth, tak? No i chyba taka klasyka nam tu odpowiada na to, co się dzieje z władcami, kiedy nadużywają władzy. Kiedy no i historia chyba też nam odpowiada na to pytanie. To decyduje. Jeszcze co do naprawy demokracji, mnie irytuje, bo kiedyś był taki okres, że prawie co roku były te społeczne ustawy, żeby niższy próg wyborczy zrobić. Najpierw to UPR zrobił, a później jakiś konglomerat, jakiś tam nacjonalistów i jakiś tam jeszcze innych dziwat. Gdyby co roku te ustawy były, może w końcu by to przez Sejm przeszło, powinna co roku być społeczna ustawa promowana, żeby zmniejszyć próg wyborczy do 1%, żeby normalni ludzie wreszcie się znaleźli w Sejmie. To też by poprawiło no, znacznie sytuację. Wiesz, jeżeli KPP mogło mieć posłów w czasach II Rzeczypospolitej, to czemu teraz UPR nie mógł mieć posłów, nie? No właśnie, no to jest w ogóle kpina, że 5% jest w tak dużym kraju jak Polska 5%. W Hiszpanii jest 0,75, we Francji jest chyba 1 z groszami, no w Niemczech też jest jakiś śmieszny próg tam, nawet pojedyncze osoby w jakimś z krajów, chyba we Włoszech mogą startować, czy w Chorwacji. Nie wiem. Nie chcę tutaj mówić, że później nikt jakichś danych tutaj nie przytaczał, ale tak mi się wydaje, że w którymś z tych krajów nawet pojedyncza osoba może startować, jeśli tylko proporcjonalnie przekroczy tam jakiś ułamek procenta, że po prostu trafi tak, że już zasłużyło procentowo na to, żeby być tym jednym posłem w Sejmie. No a w Polsce to jest... To właśnie jest o tyle niewymierne, że wiadomo, że... Nazwijmy to UPR-em, wiadomo, że chodzi o coś szerszego, nie? Ale UPR ma... jakieś poparcie społeczne, no i no wiadomo, na poziomie 2%, no ale powinni mieć reprezentację na poziomie 2% w takim razie, nie? Bo to jest jednak dość taki głos zdecydowany, przemyślany i tak dalej, nie? Niezależnie jak go oceniać. Tak, tak. Bądźmy bliżsi tej ateńskiej demokracji, jeśli już jakąkolwiek musimy mieć, bo jest ileś osób, które chcą głosować, to w miarę możliwości niech mają taką proporcjonalną no, swoją ekspozycję w Sejmie. Niech żyje demokracja radziecka. Panowie, no ja wam przerywam. No, no właśnie, mimo, że dyskusja jest bardzo ciekawa, to jednak chciałbym pociągnąć temat spisów, bo ledwo żeśmy w zeszłym tygodniu w godzinę 15 się wyrobili i... No to wróćcie do tego, bo to bardzo ciekawe jest. Ja się rozłączam, żeby nie przeszkadzam. No, na razie. Dziękuję za dyskusję. Dzięki za pytania. Przepraszam, że tak przerywam, ale no właśnie temat jest długi, szeroki i w tym momencie odbieram Mariusza. O Boże. Nie, to tylko Mariusz. Halo, halo? Trochę głośniej. Trochę głośniej, Mariusz. Późno jest, ale chciałem skorzystać z polemiki do Skały, bo Skała tam powiedział, dlaczego nie popieram Kaddafiego. No generalnie Kaddafi to jest skończona szuja. On rozdawał terrorystom w swoich czasach materiały wybuchowe, że tak powiem, jak dzieciom cukierki. Od cholery, że tak powiem, bomb, które w Europie wybuchły z tego czasu, to, że tak powiem, z materiałów wybuchowych, które Kaddafi rozdawał terrorystom i tak dalej. Przecież samoloty strącał skurwysyn jeden, no to... Tak, i ten sukin kot jakiś czas temu, wiem, 2-3 lata temu, wypowiedział dżihad Szwajcarii. Dlaczego? Bo Szwajcaria odmówiła kolejnych pozwoleń muzułmanom na budowę minaretów. I on po prostu ogłosił dżihad wobec Szwajcarii. On się generalnie nic w związku z tym nie stało, bo to w ogóle, a Szwajcaria w ogóle coś tam jakoś źle Syria potraktowała jednego z ich biznesmenów, więc zabronili, że to w ogóle nagle wiesz, się okazało, że wszędzie mają, prawda, te minarety, no nie, coś się nie fajnie chcą zrobić, mieć te niepokoje, na przykład w Holandii, prawda, muzułmańskie. No i zabronili muzułmanom stawiać nowych u siebie, prawda, minaretów, no to Kaddafi od razu dżihad im wypowiedział. No to litości, to jest taka szuja po prostu menda, wredna i tak dalej. To nie jest to, co ja popieram, popieram też monarchizm, jakiś taki realny. A nie jakichś dyktatorów, takich wiesz, z kozi dupy, którzy po prostu się wtrącają do spraw, że tak powiem, nie swoich i dopierdzielą ludziom, bo mają jakąś swoją wizję. Właśnie, znaj proporcją, mocium, panie Skała, że tutaj nam Mariusa, prawda, tutaj oskarżasz o takie szpetne rzeczy, a Mariusz jest szlachetny, tutaj nam przedstawia swoje stanowisko. Realny monarchizm. Będziemy to popierać. To samo, realny monarchizm, a nie jakaś dyktatura jakichś popierdółek wojskowych. Realny monarchizm, a nie realny socjalizm. Dobrze, panowie, można czy nie można? Można. Można. Wszystko można, prońcie bardzo. Zatem, wracamy do wniosków z zeszłej audycji, bo to trzeba podsumować. To jest konieczne po prostu, żeby... Świat jest jedno wielkie gówno, oprócz mocy. No właśnie. Właśnie o to chodzi. Mnie interesuje jedna rzecz, bo na przykład była ta, pamiętacie, obowiązkowa służba wojskowa i formalnie za to też można było pójść siedzieć, ale było trochę ludzi, którzy powiedzieli, że pieprze, nie idę do wojska i oni realnie do tego wojska nie poszli. No udało się. W sensie, no, bo ani się nie powoływali na to, że są, prawda, Jehowymi, ani że są pacyfistami, ani nic, tylko po prostu powiedzieli, nie pójdę i już. I faktycznie nie poszli i żeby było śmiesznie, nie siedzieli. Po prostu nigdy nie słyszałem historii gościa, który powiedział, że ja powiedziałem, że nie pójdę do wojska i mnie wsadzili do więzienia. Tylko słyszałem taki, że mówili, że powiedziałem, że nie pójdę i nie poszedłem. I mnie nie wsadzili do więzienia. Mimo, że teoretycznie była taka kara, więc jestem, o ile to jest, że tak powiem, realnie z tym karaniem ludzi za, powiedzmy, odmowę w udziale spisu, a na ile... Będzie też o tym. Będzie też o tym. Dobrze, koniec dygresji, przepraszam, ale cię zrzucam, bo jest kolejny telefon. Halo, halo? Niech będzie spis. Cześć. Cześć, cześć. Trącam was na początku, bo jest taki temat o tych... no, o tej zabawie tych z spisem. Tutaj ja sprawdzałem, powiem, że w Szczecinie, jakie są wymagania wobec osób, które tam mają być z tego spisu wybierane i tam nie ma niczego o zaświadczeniu o niekaralności, tak? Czyli na przykład ktoś jest złodziejem, mordercą i też może zostać. Nie może. Może, no. Tak, dlatego się nie dogrzepałem. Ale jak... Dzisiaj dopiero to sprawdziłem właśnie i na razie szukam o tym, kto może żądać zaświadczenia o niekaralności i jeśli się okaże, że jeszcze porozmawiam może z jakimś radcą prawnym dodatkowo, jeśli się okaże, że nie ma ustawy, która zakazuje, zakazuje osobie prywatnej żądania takiego zaświadczenia, to po prostu zażąda na księdze i tyle. Tak rozumiem, ten problem. Bardzo dobre, dobre. A i to się może okazać, że GUS nawet nie może sprawdzić, czy faktycznie złodzieje są, czy nie. No, no to jest jakaś kpina. No. Wiecie co, coś, nie wiem, mój dom chyba jakoś ekranuje dzisiaj, bo ani ze stacjonarnego jedzenia takiego też miałem taką bajzer, teraz też was nie słyszę, więc na czata wejdę i tam ewentualnie odpiszę. Okej, okay, kreator tam spoglądaj. W komentarzu podał dziecią, napisz to. Cześć. Dzięki za te twierdzenie. A teraz wreszcie zacznijmy temat po kolei, jak się należy. Amen. Mogę? Jasne. No, 20 minut już minęło prawie, dopiero przechodzimy do tematu. Jak ta zabawa wygląda, jacy są rachmistrzowie, jacy mogą być rachmistrzowie, to już zostało powiedziane. Kwestia teraz, ile ta zabawa będzie nas kosztować. Przypomnijmy dane z zeszłej audycji. Około 100 milionów dolców kosztował spis powszechny w Chinach, gdzie tam jest ponad miliard ludzi. U nas 660 milionów złotych 9 lat temu. Fajnie, fantastycznie, fantastycznie. Drożyzna, że po prostu strach, no strach kupować bułkę, żeby ten VAT zapłacić. No jak szaleć, to szaleć. Więc, jak no, szaleć, to szaleć, właśnie. Na całego to wydajemy po prostu kasę. I tak, tak i nasza jak kasa. Szaleć, to szaleć. Niedawno Rzeczpospolita wyciągnęła aferę. Nie wiem czemu nie jest ona bardziej nagłaśniana. Bo to w GUS-ie, Rzeczpospolita. W GUS-ie dyrektorzy podpisywali umowy sami ze sobą. Znaczy jeden dyrektor potrafił podpisać umowę sam ze sobą, że sobie doda jeszcze tam jakąś premię za wykonanie czegoś tam, umowy zlecenie. Normalnie genialny przekręt. Sam sobie podpisywał jako jedna i druga strona, tylko że z dwiema różnymi pieczątkami. I potem jeszcze odbierał te pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Podwójne pensje dostawali, bo trzeba, prawda, ekstra zapłacić za to, że ten spis przygotowują. No niech żyje Platforma i jej po prostu metoda tutaj rządzenia i uczenia ludzi na dole, jak kraść po prostu w prawdziwym stylu. Tak, tak, tak. Zamówienia na jakieś lapki były na kilka tysięcy złotych za lapek, a kupowano najtańsze notebooki. A różnica, prawda? Hello, dzień dobry, nie ma, nie wiem. Jak w kabarecie, do kieszeni. No wężykiem, wężykiem, tak. No właśnie. Teraz bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Już to, co nas interesuje, kto przyjdzie, ile to będzie kosztować nas wszystkich, jakie dane zostaną zebrane. To już mówiliśmy, jakie dane zostaną zebrane, że... Ale odnieśmy się do samej ustawy. Co sama ustawa mówi, co będzie zebrane? Uwaga! Ustawa zobowiązuje następujące podmioty do przekazywania GUS-owi informacji o nas. Wszelkich informacji. Uwaga! Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd do Spraw Uchodźców, ZUS, KRUS, NFZ, Główny Geodeta, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, marszałkowie, starostowie województwa, wójtowie, prezydenci i tak dalej. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Czyli wszystko, jeszcze skarbówka. Czyli przekazują dane, robią bazę PESEL-i i do tych danych. Kto, jaki ma telefon, gdzie mieszka. Przypomnijmy, że rachmistrz będzie wyposażony w urządzenie z GPS-em i będzie to zapisywać, ale nie będzie mówić, że takie pytanie nie padnie. Jakie są twoje współrzędne? Nie. Po prostu będziesz zapisany do współrzędnych GPS. Ile zarabiasz? czy jesteś niepełnosprawny, czy pobierasz rentę. Czy wszystko po prostu wyciągną. Robią wielką bazę w oparciu o PESEL. Wszystkiego. Dane poufne i wszystko po prostu na to pozwala ustawa. Że to jest oczywiście sprzeczne tam z konstytucją, czy tam ustawą o ochronie danych osobowych. No może, no może jest, no chyba, że ustawa stanowi inaczej, tak. No. Wiesz, już tyle sprzecznego prawa ustalono w tym kraju, że to jest już chyba, to nie ma znaczenia po prostu. Ale o tak totalitarnym spisie to jeszcze nie słyszałem. Naprawdę. To nawet chyba ten, co w 40 roku Hans Frank zarządził, to był mniej chyba wścibski. Nawet ta Helsińska Fundacja Spraw Człowieka się, Praw Człowieka się tym zainteresowała i ktoś się tam wypowiadał, ale coś też cicho. Ty patrz, ale wreszcie się za to, o czym jest głośno. Wiesz, o czym jest głośno? Słucham? Bo o tym, że są, że jakiś ktoś ma wątpliwości, czy jest oburzenie, że tyle danych się zbiera i jakie dane, to jest cicho. A wiesz, o czym jest głośno? No jakieś tam Kaddafi, Palikoty, inne takie tam pierdolone. No, ale w kwestii spisu. Aha, no w kwestii spisu to nawet szczerze mówiąc nie wiem, bo nie widziałem ani jednego artykułu na głównych serwisach o tym spisie, szczerze powiem. No widzisz, teraz jeszcze się kryją, ale już są przygotowane materiały promocyjne. Do szkoły nie chodzisz, to nie wiesz, ale po szkołach rozsyła się powszechny dzienniczek spisowy ucznia. I co jest na tym, co jest na tej okładce? Widzę dwie sucze jakiegoś dzieciaka. Zadowoleni, radośni i kciuki do góry pokazują. Jeszcze kwiatki jakieś z tyłu. Kolorowo, fantastycznie. All right! Powiedz wszystko o sobie, o swoich rodzicach. Zadenoncjuj. No przecież tak nawet... Czy ja muszę tutaj się powoływać na te przypadki z ZSRR, że dzieciaki rodziców na rodziców NKWD przysyłały? No może to nie jest ta skala brutalności teraz, ale znacznie więcej informacji jest zdobywane. No to efekt będzie nawet lepszy niż w Związku Radzieckim, bo tam po prostu nie wiedzieli jeszcze o co pytać, a tutaj... Już wiedzą, a dzieciaki głupie, nawciskane im te McDonaldy, propagandy, no to wiesz, wszystko po prostu jak pelikany będą łykać i doniosą na co tylko chcą, nawet bez oporu. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, w jakim my państwie żyjemy? No ja nie mam, ale czy inni... Witamy w Polsce. W Unii, to Unia, przecież te spisy będą coraz gorsze wszędzie. A no, to jest, ten spis spełnia wymagania Unii. Uwaga, telefon. Cześć Wimes. O, pamiętamy. Nie wiem, czy pamiętacie z Orwella. Pamiętamy, pamiętamy. Takie kluby dla dzieci były donoszących na rodzice kapusie, czy coś takiego. Zestaw małego kapusia, o. Takie, tak, tak. Diabol, takie zabawki wymyślmy. Dobra, teraz to jest TM, to jest opatentowane, kreator i Diabol mają do tego prawa autorskie. I Wimes specjalny procent. No, słuchajcie, ja tak się zastanawiam, czy ta książka miała być przestrogą, czy instrukcją, ten rok 84. No, chyba wyszło, że instrukcją. No, chyba tak. Ja słyszałem, że Orwell ją napisał krótko po tym, jak był w Związku Radzieckim i tam właśnie oglądał te wsie patiomkinowskie, ale gdzieś tam zjechali na bok i zobaczył, jak prawdziwy Związek Radziecki wygląda i go strzeliło to, bo przedtem był socjalistą, a później mu się odkręciło 180 stopni. Także. No i tak został 2 plus dobrym kwakwamówcą. Dobra, na razie. Cześć, dzięki za to wtrącenie konstruktywne. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do dzwonienia. Dzisiaj po prostu wyjątkowo dużo ludzi dzwoni, co nas cieszy, raduje. Aczkolwiek dalej temat będę prowadzić. Nie będzie tak jak na początku. Mogę orwellowsko wtrącić, że ten telefon był plus dobry. Plus dobry? No dobrze. No ja bym powiedział, że 2 plus dobry, no ale może plus dobry. Bo jeszcze Orwell nie przewidział, zdaje się, 3 plus dobry. Bo to 2 plus dobry. Dobra, temat. Wracamy do tematu, tak? Przypomnijmy jeszcze z zeszłej audycji, no, kolejny telefon. No po prostu kolejne 2 telefony. Halo, halo. Halo, halo. Witam państwa. Ja chciałem tak zadać jedno pytanie. czy w zasadzie można wpisać w tym spisie będzie, bo o spisie teraz gadamy, no i będzie na przykład pytanie stan i struktury gospodarstw domowych, prawda? Mhm. Można tam będzie wpisać nie rozumiem pytania, cokolwiek, byle nie udzielać odpowiedzi, nie rozumiem pytania, albo pytanie jest dla mnie niezrozumiałe, albo nie mówię po polsku, cokolwiek. No możesz nakłamać. No najczęściej będzie w ten sposób, że spis mieszkań, bo tak jak nie powiedzieliśmy tego jeszcze dzisiaj, będzie kilka spisów. Będzie spis mieszkań, będzie spis migracji i będzie spis ludności. I w tym spisie mieszkań faktycznie takie dane będziemy zobowiązani podać, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy jest odpowiedź inne. Bo tylko w inne by było możliwość odpowiedzi. Co do mieszkania. Spodziewam się, że pomóc. Jest możliwe uniknięcie spisu mieszkaniowego poprzez wypełnienie tego spisu ludności przez internet. Bo wtedy nie będą wiedzieli, czy ten mieszkaniowy cię dotyczy. No tak, ale są jakieś tak się spodziewam. Będą wiedzieli, ale nie wiem, czy GUS wpadnie na to, żeby to sprawdzić od razu. Z automatu. Ja mogę doradzić co do stanu, powiedzmy, mieszkania, jak się by spytali, no bo nie wszyscy są, powiedzmy, zinternetowani, ztelekomunikowani, więc jest problem jakiś tam babci, dziadków waszych, tutaj słuchaczy wszystkich i po prostu nawet, no, jakoś tam spróbujcie ich przekonać, żeby, jak wiesz, jakaś... To są ludzie, którzy nie są specjalistami, ci, którzy ten spis robią, tak? To są ludzie z łapanki. Więc na przykład pokaż im jakąś rysę na ścianie, o panie, ta chałupa tu już się wali w ogóle, kurczę, to jest nic nie warte, po prostu tu ten blok to już tam fundamenty zjadły szczury, a w ogóle te płyty się rozpadają, albo jak chałupę ktoś ma z drewna, no to korniki wszystko zeżarły, już tam bida z nędzą, tam kibel z Słuchajmy dotkami. Kreatora, bo to architekt. No dobra, dobra, zawsze dobrze fachowca, nie? Ale dla mnie to ten spis jest zupełnie poroniony pomysł, to jest komuna jak u Orwella. No tak. No właśnie. Tragedia. Ale jak się już kogoś spytają i musi odpowiedzieć, na przykład jaki jest stan mieszkania, czy coś, no to jakieś kity wciskać. No, to nie jest specjalista do spraw budowlanych, więc możecie mu tam pokazać jakąś rysę, nie wiem, ubróćcie kibel, jak przyjdzie. A im gorzej wypadnie ten spis, tym taka informacja dojdzie do centrali, że ludzie żyją biednie, nie mają pieniędzy, więc nie można jak tych pieniędzy jeszcze zabierać. No bo skąd? I to no tak powinno skąd? Się robić. Dobrze. To dobra, dzięki za pytanie. Również. Kontynuujemy temat. Na czym to skończyłem właśnie? Bo... Aha. Tak, dobrze. A, masz notatki. Kto i przez jaki czas będzie miał dostęp do tych danych? Do 2 lat GUS, centrala GUS-u będzie mieć możliwość posiadania tych danych personalnych, nieuogólnionych. Co to znaczy? To znaczy, że kilkaset osób będzie mieć dostęp do tej całej bazy, tych PESELi, imion, nazwisk, telefonów współrzędnych, wszystkich tych odpowiedzi na te pytania. Tych pytań w spisie ludności będzie tylko 16, ale pytań w spisie mieszkań i danych zbieranych poza tym będzie całe mnóstwo jeszcze poza tym. I kilkaset osób będzie mieć do tego dostęp przez prawie 2 lata. Możliwość, że ktoś to wyniesie. Możliwość, że przyjdą smutni panowie i powiedzą dzień dobry, ale my teraz potrzebujemy. No haki duża na jest, wszystkich. Duża jest. Haki na wszystkich. Duża jest ta możliwość. Po spisie zmieniajcie telefony. O, to jest dobra metoda, dobra porada, zanotować. All right! No. Dobrze. Kiedy ruszy spis? Kiedy ruszy i jak go uniknąć? Bo uniknąć będzie zasadniczo trudno. Może się zdarzyć taki przypadek, że rachmistrz do was nie zapuka, ale spis odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca. Spis internetowy będzie od 1 kwietnia do 16 czerwca. Jeżeli do tego 16 czerwca sami im nie wyślemy ochłapu jakiegoś, to wtedy już przed rachmistrzem się nie możemy obronić. Uwaga, telefon. Halo, halo? Witamy. Halo, halo? Dajmy chwilę na rozgadanie się, to się mignęło. Halo? Słyszymy, słyszymy. Cicho, ale słyszymy. Jeśli da się podgłośnić ten telefon, to Proszę spróbować. Nie, nie da się niestety odgłosić tego telefonu. Okej, okay, ja słyszę. Ja też. Ale ja dzwonię też oczywiście w sprawie spisu i powiem, że ja się nie dam spisać absolutnie. W ogóle. Też słusznie. No, po to mam właśnie broń sobie. Kupiłem. Żeby się nie dać spisać, bo to w sumie są wrogowie, nie? No, tak, ale trzeba tego uniknąć tak, żeby jak najmniej sobie szkód też narobić, bo oni później mogą zapamiętać, że ten ktoś stawiał opór, więc no jeśli już na przykład przyjdzie do tego, że będzie ten będzie się spisywało kogoś, no to tam jak najwięcej kitów im nawciskać, zwłaszcza na przykład to, w stanie nieruchomości. To rozwiązanie mi się zaczyna nawet podobać, że zamiast dzień dobry to poprosić o zaświadczenie o niekaralności i w razie czego postraszyć. To jest też metoda. Nawciskać to im można, ale i śrutów w dupę chyba normalnie. To najwyżej, bo tak to... No, ja do tego nie zachęcam, ale tą postawę rozumiem. Nie zachęcam, bo prawda, można przypadkiem trafić na niewinnego debila, który po prostu chciał sobie zarobić. Naiwne narzędzie systemu. Naiwne narzędzie systemu. No, no to ten, to przy ręce do rozumu, jak się mówi, nie? Poniekąd rację. Mawia nasz instruktor. Coś w tym jest, coś w tym jest. Dobrze. Czy jeszcze jakieś wnioski do przekazania? Nic, co więcej można o tym powiedzieć. No jeszcze trochę można powiedzieć. Jeszcze tutaj mam cały spis punktów do wypowiedzenia. A, no to chyba, że tak. No to wypowiedz wszystko, bo już nie będę zajmował czasu na tej. Dobrze, to, to dzięki za telefon i nie chcę tutaj... Widzę, że z telefonu dzwonisz i nie chcę ci drenować kasy na kasę. Dobra, nie przejmuj się. Dobrze, kolejne punkty. No to zatem... tak. Słuchacie spis... konserwy. Słuchacie konserwy. Spis ruszy w tych dniach, które mówiłem. Od 1 kwietnia. I co grozi za odmowę? Za odmowę grozi grzywna. Za odmowę spisania się. Jeżeli... przyjdzie do ciebie rachmistrz, odmówisz, no to przyjdzie drugi raz, odmówisz, no to przyjdzie z policją, najpierw wróć ze strażnikami miejskimi, potem z policją. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Myślę, że tak naprawdę to nie będzie im się chciało pieprzyć, ale no ryzyko jest. Ja sądzę, że wiesz, oni dadzą sobie spokój, a po prostu naiwność społeczeństwa jest duża, więc 90% tych, do których zapukają, no to tam nie będzie stwarzało pewnie problemów. W każdym razie według tego, co się doczytałem, grozi grzywna. A nawet uwaga, news bonus najnowszy do 2 lat. 2 lata? To chyba ich pogięło. 2 lata za brak spisania się. Dobre, nie? Wesołe, radosne. Nie, no to ja naprawdę chyba wyjadę do Czech, kurczę, na czas spisu. Wezmę jakiś długi urlop, jeszcze chorobowy. To też jest sposób, żeby uniknąć spisu. Wyjechać. Studiujesz, uczysz się, możesz wziąć długie wakacje, wyjedź. To po prostu to jest chora sytuacja. A jak pracujesz, weź L4, złam sobie nogę i wyjedź też. No, byle wyjechać, nie dać się tym... łajdakom. Jakie będą pytania? No właśnie. W zeszłym tygodniu ruszyliśmy temat, jakie będą pytania i trochę tych pytań opisaliśmy ze spisu mieszkań. Nie ruszyliśmy spisu ludności bezpośrednio. Mam tu przed sobą kartę sprzed 9 lat, z 2002 roku. I jakie tu są dane? Osoba, numer. Rzeczowe, tak? Statystyczne. No, w sumie to ograniczenie tutaj, przejście na anonimowość byłaby całkiem słuszna. No ale co jest dalej? Nazwisko, imię, no to już dupa z tą anonimowością. Data urodzenia, płeć. Czy pan mieszka tu na stałe? Czy Był pan nieobecny lub obecny? Czy przebywa pan tutaj czasowo? Pani. Jestem pan, ciałem, pan. Duchem, jestem w wolnym kraju. Jaki jest faktyczny czas pana nieobecności lub przebywania? I, no ja nie mogę, no. Jak to czytam, to mnie załamuje ręce. Jaka jest przyczyna pana, pani nieobecności? Czy bądź przebywania, bo to, prawda? Panie duchu, tam, jak tu wspomniałeś, czemu tu jesteś? Jaki jest stopień pokrewieństwa, powinowactwa lub innego związku pana, pani z głową gospodarstwa domowego? Kogo to obchodzi? Kochanka. Żebyś wiedział, że tu jest napisane. O Boże, o takie pierdoły się pytają, które w zasadzie kogo obchodzą. Ile kochanek ostatnio? To jest w spisie sprzed 9 lat. Teraz będzie pytanie bardziej, będą pytania bardziej bezpośrednie. Nie chwalili się wszystkimi pytaniami, ale znalazłem informację, że będą pytania, czy o związki partnerskie i o plany prokreacyjne. Chcę spłodzić 10 kosmitów. Noszę w sobie aliena. Normalnie, no nie. Złego słowa użyłem. Jakie normalnie? Paranormalnie. Nie wierzę, no. Jezus Wiesz, co Maria. W ogóle, że osoba numer to po prostu jak jakiś więzień w obozie, no po prostu. Więzień numer. Dobrze, że na mnie tatuują, ale chipy będą wklejać no niedługo. I... Gdyby Hitler miał chipy, też by chipował. No. Jaki jest pana, pani stan cywilny? No to może jest jakieś pytanie, skoro niby celem jest weryfikacja tego, tej ewidencji bieżącej. Kiedy zawarła pan, pani obecny związek małżeński? To już jest chyba niepotrzebne do niczego. Teraz będzie partnerski. Teraz będzie, tak, związek partnerski. Jaki jest poziom pana, pani wykształcenia? No tutaj, jeżeli padnie to pytanie, no to najlepiej odpowiadać, że jest się młodym, wykształconym nie wiadomo jak. Platformersem. Profesorem. Młody, wykształcony platformers. To dadzą ci spokój. Tak, profesorem. Od razu powiedzcie, że jest profesorem, ale tutaj przypominam, że rachmistrzowie będą szkoleni, że w momencie, kiedy będą widzieć, że to na prawdopodobnie pewno nie jest profesor, to nie będą mówić, że a pan to kłamiesz mi tu bezczelnie, tylko że zapytają się... Mijasz się z prawdą. Nie, tak nie powiedzą, bo nie wolno, liberalizm niby. No, totalitarne pytania, pytają ze wszystkiego, ale no... Pozory muszą być. Więc zapytają tak, ale jaką uczelnię pan skończył, albo coś tam, no, wyminąć, nie ma takiego pytania w spisie. Momencik, można też ściemnić, bo na przykład jakiś tam uniwersytet w Kalifornii, kiedyś w takim programie edukacyjnym to słyszałem, można kupić za $1000 jakiegoś profesora, coś tam, University of Pacific, coś tam. Za $1000. Możecie wcisnąć, że kupiliście za $1000 sobie profesora jakiegoś uniwersytetu bijania gwoździ, wiecie, w Stanach nad Pacyfikiem. W sumie dzisiaj spotkałem w bufecie panią dziekan i się pytałem, czy mogę dostać doktora honoris causa, tak? Nie wiem, tak? Tak, o. Nie była zadowolona. Ale napiszę podanie. Jak to do dziekana. Dobrze. Mogę przerwać tu na czacie jeszcze długo, długo wcześniej, teraz mi się przypomniało. No. Dobry pomysł, żeby zrobić Spis TV. Jak jest Kolej TV, to by był też Spis TV. Normalnie, to jest coś ciekawego, żeby zrobić reklamówkę, nagrać reklamówkę do internetu pod tytułem Telemarket, tylko że zrobić to na Spis. Czy pan, pani kontynuuje naukę? Niepełnosprawność. Czy ma pan, pani całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I tak kolejnych parę pytań o to. Czy mamy grupę jakąś przyznaną, czy nie? No, zauważmy, że te dane to oni już tam wyciągnęli od tego NFZ-u. Teraz zweryfikują, to kłamie. Czy aby nie kłamie. Fajnie, nie? Jak to ma się do tych oficjalnych cel? Z naszych podatków na lewo sobie rentki biorą, a wiesz, fikają koziołki i sobie skaczą po górach, wiesz, jeżdżąc na wakacje za... No, przyznają za sobie podwójne pensje za to, za przygotowanie spisu. W sumie mi ich jakoś nie żal aż tak, ale ogólnie chodzi o zasadę. Krew, śmierć, zniszczenie. Masakra, katastrofa, drzwi obrotowe. Nawet takimi drzwiami się nie trzaśnie, jak się człowiek zdenerwuje. Kolejna seria pytań. Naprawdę, ja już takimi dziwnymi gadkami w tym momencie zaczynam, bo no, to od tych pytań. Po prostu nie rozumiem, odkleja mi się. No, ma prawo chyba. Czy nie ma prawa? Bo może nie mam prawa. Jeszcze jak uważasz? Prawo. Jeszcze. Chyba lewo. Jaki jest pana, pani kraj urodzenia? Polska Mozambik. Albo inny kraj? Mozambik. No, wiemy, że kraj to nie jest państwo, tak? Państwo to jest struktura, a kraj to jest terytorium jakieś. I, ale tu niestety się pytają, dalej jest sprecyzowane, że chodzi o państwo. To ja uwaga, telefon. Rzeczpospolita. Halo, halo? Witamy. Słowo Wielkiej Polsce, Felix z tej strony. O, witamy. Bardzo słabo was słyszę. Czy można nagrywać rachmistrza? W końcu to funkcjonariusz publiczny. Oczywiście. Jasne. Każdego funkcjonariusza właśnie publicznego można nagrywać. Tak, popieramy. Tak. Nagrywać. Nagrywać. Jak najbardziej. A najlepiej nie puszczać. Tylko przed domem... Się, bo właściwie was nie słyszę. To znaczy nagrywać jak najbardziej. Popieramy. Aha, no już się rozłączył. Dobra. No ale przekazał to, co w sumie tak no, umknęło nam, a to jest istotne. Tak, to jest funkcjonariusz publiczny. Ja każdego funkcjonariusza, czy idziecie do urzędu, czy gdziekolwiek, bierzcie dyktafon. Ja jak teraz i sobie... mówcie, że nagrywacie. Słuchajcie, naprawdę rzednie mina im. Czy sposób Kamila, żeby ubrać w koszulkę telewizja. To jest... Dobre. To jest wszystko... Od razu rzednie mina, odkładają te bułeczki maślane. Drugie śniadanie. Nagle kawa się kończy. Dławią się i ten widok, jak ta urzędniczka, ta biurwa bierze i dławi się tym pączkiem. Ojej. I nagle jest miła i w ogóle... Niewiarygodne. Niewiarygodne. Od kiedy pan, pani mieszka, przebywa w tej miejscowości i tak dalej. Zależnie od tych pytań będzie kolejny spis migracyjny, jeżeli będzie dotyczyć. Od zawsze. To jest, a jak stwierdzą wysoką mobilność społeczeństwa, czy że dużo się ludzi przeprowadza, albo po drugie, że pracę mają taką, że trzeba się dużo przemieszczać, no to co? Podwyższamy podatek na paliwo. Albo na samochody. Tak po poprzednim spisie było. Oszukują na benzynie. Tak. Zwiększyła się mobilność, no to znaczy, że sprowadzają samochody, co też było widać z innych tam źródeł, no to były te cyrki z odliczeniami za te sprowadzane samochody za zachodniej granicy. Podnieś im opłaty z autostrady tym złym, prawicowym gnidom, które mają czelność samochodem jeździć jeszcze w tym socjalistycznym kraju. Straszne, straszne. Migracje. Dalej, kolejne dwa pytania o migrację. Już pomińmy to. Aktywność ekonomiczna ludności. Czy w tygodniu tym i tym wykonywał pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany jest dochód lub zarobek, bądź pomagał pan, pani nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? I tu mówimy nie. Tu nic najlepiej nie mówić, udawać głupka. Panie, ja cały dzień leżę, oglądam klam. W sumie może coś tym jest. Bo jak oni się dowiedzą, że babci pomagacie, o, babcia to już trochę dalsza rodzina, to czemu nie opodatkować pomagania babciom? A no właśnie, a to jest cwane, to jest cwane. Także... Praca główna. Czy w tygodniu tym i tym, co za idiotyczne pytanie, miał pan pracę, pani, jako pracownik najemny, pełno, niepełno zatrudniony, pracodawca, pracujący na własny rachunek, agent, członek rolniczej spółdzielni, pomagający członek rodziny, duchowny, nie wiem, odpowiadać jako duchowny chyba, jak już mogę? Niepełno zatrudniony, co to w ogóle za słowo po prostu? Niepełno zatrudniony, no jakiś... Może niepełno niepełno spisany. Nie, no to jest... W jakim zawodzie pani pracuje? Proszę podać nazwę wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska, ewentualnie opisać najważniejsze wykonywane czynności. Siedzenie na tyłku. Nie wiem, normalnie. Tu mają problem. Jotła management. Tu ludzie pracujący na etacie będą mieli problem, no bo to mogą zweryfikować bardzo łatwo, więc tu lepiej nie kłamać, ale też w opisie swojej pracy najlepiej nic nie mówić, bo coś wyczują, że wasz pracodawca coś tam. Można wystarczy powiedzieć, że jest się miotła management, albo jakiś taki głupią głupotę wymyśli. No ale tak miotłą machasz, jak siedzisz, wiesz, w biurze architektonicznym czy budowlanym, no to no wiesz. To jesteś ten building management. Kreator building management. Coś bez sensu wymyślić, że teraz tych nazw jest tyle, że tego, żeby jak najtrudniej było to zweryfikować. Ale jak najmniej opisywać, co robicie w pracy, bo mogą wyczuć, że na przykład wasz pracodawca w kopercie wam pensję daje, czy coś takiego, więc jak najmniej mówić o pracy, tylko powiedzcie ewentualnie, gdzie pracujecie, albo coś wymyślcie, tak jak tutaj proponuję. O, właśnie coś. Nie dać się podejść. Jaki jest główny rodzaj działalności firmy, instytucji, która jest pana głównym miejscem pracy? Bo ja wiem. Pani. Co? No to jest dobre, panie, a bo ja wiem, no to jest słuszna odpowiedź. Panie, ja tu tylko siedzę, tam rysuję, znaczy, kreski. Nie mówić, co się robi, tak? Czy wykonuje pan pracę dodatkową? I tutaj te same pytania, co powyżej. Tu nic nie mówcie. Tu nie, ja nic nie wykonuję. Ja nawet nie umiem kserować. Wszystko robi sekretarka. Poszukiwanie pracy. Czy aktywnie poszukuje pani pracy? Tak. Nie mam pracę załatwioną i czekam na jej rozpoczęcie. Nie. Nie wiem, co tu odpowiedzieć. Pytanie nie dotyczy, jeżeli się nie wypełniło wcześniejszych tych właśnie. Jeżeli się nie ma tej pracy, tej głównej i tej dodatkowej, no to pytanie nie dotyczy. Ale jest odpowiedź ta, która mówi, że tak, ktoś tam mi załatwił pracę? No. A jest, trzeba wpisać kto? Całe szczęście nie. Ale tego lepiej nie zaznaczać, bo to zaraz będzie, że znajomości mają, o, to ma znajomości, to podejrzane jest. Także tu też... Tego jeszcze jak nie taka zaznaczać. Baza pełna jest tworzona, no to nie wiadomo, kto może mieć do tego dostęp, jeszcze haki na siebie wystawiać. Także tego lepiej nie zaznaczać, że ktoś załatwił, tylko albo tak, albo nie. Czy gdyby pani znalazła pracę, mogłaby pani podjąć ją w tygodniu tym i tym, lub następnym? Nie. To jest coś, żeby chyba bezrobotnych wyłapać, tych, którzy tam chyba mają jakieś roboty na lewo, bo... Więc jeżeli ktoś przypadkiem bierze coś na lewo, jakiś zasiłek, nie wygadać, bo to na pewno będą weryfikować, skoro będą mieć dane z urzędu, a potem od was weryfikacji. Jak długo aktywnie poszukuje pani pracy? To pytanie znowu do bezrobotnych. Czy tak zwanych bezrobotnych. Dalsze pytania z aktywności ekonomicznej ludności. Czy jest pani użytkownikiem lub członkiem gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Nie do końca rozumiem, ale chyba chodzi o jakieś powiązanie z rolnictwem. To jest coś do krusowców, wiesz, jak ktoś jest w krusie, no to wtedy musi odpowiedzieć tak, że mam tam jakieś pole i tam codziennie zasiewam kukurydzę, mimo że ma tylko 1 hektar. Więc strzeżcie się, bo nadejdą dni sądne. Także jak ktoś ma pole, jest w tym krusie, ja tam tego zbytnio nie pochwalam, ale no jak już ktoś jest w krusie, że dziura lepiej, budżetowa jest coraz większa i rządy poszukują pieniędzy, no to nie będą się obawiać przed napadnięciem na was za cokolwiek. No jak ktoś w każdym razie jest w krusie, to niech uważa po prostu na to pytanie, no bo to go może zdemaskować, a ja tam nie mam pola, a później ups, mam jednak pole po to, żeby być w krusie, więc dwa razy się zastanówcie. Proszę podać liczbę miesięcy pracy w swoim gospodarstwie rolnym, na działce rolnej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Znowu to ciężko. No to tu chyba by trzeba przynajmniej z miesiąc podać, jak ktoś jest w krusie, żeby było, że coś tam faktycznie robi. To z miesiąc, tak? Co najmniej. Ja się nie znam na rolnictwie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ktoś jeśli w ten sposób się tego omija ZUS, no to niech uważa. Jeśli słucha tego ktoś od rolnictwa, jakiś znający się na orce, tam nie wiem, słucha w swoim PGR-ze naszej krusie tradycji, to niech powie, jak tam, ile mniej więcej miesięcy w roku trzeba, tak żeby chociaż trochę pole obrobić, to wtedy ci, którzy są w krusie, będą mieli gotową odpowiedź, ile odpowiedzieć na to pytanie, ile miesięcy robią w pole. Jakie jest pana, pani główne źródło utrzymania? Dochody z pracy najemnej, taka kategoria. Poza rolnictwem w sektorze publicznym, w zakładach państwowych lub komunalnych, poza rolnictwem w sektorze prywatnym, w rolnictwie w sektorze publicznym, w rolnictwie w sektorze prywatnym. Kolejna kategoria. Dochody z pracy na własny rachunek. Poza rolnictwem, w swoim gospodarstwie rolnym, w rolnictwie poza swoim gospodarstwem, niezarobkowe źródło utrzymania. Emerytura pracownicza, kombatancka lub pochodne. Emerytura rolna. Renta z tytułu niezdolności do pracy. Renta socjalna, renta rodzinna, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pomocy społecznej, inne. No i tu teraz nawet wychodzi w tej ankiecie, ile tych socjalów jest. No, od groma i ciut. No, tutaj to jeszcze inne dochody tutaj są. Dochody z własności, dochody z najmu lub na utrzymaniu kogoś. Tego nie wpisujcie. Jak ktoś u was wynajmuje i nie ma go w mieszkaniu w czasie spisu, to nic najlepiej nie mówić o tym. A jak jest, to przyszedł znajomy, znajoma. Oglądamy tutaj telewizję pornowej, w ogóle coś tam, klan. Na utrzymaniu osoby z gospodarstwa domowego, spoza gospodarstwa domowego, no i koniec już tych. Nie ma żadnego inne tutaj z innej kategorii. Aż mi się mózg zlasował od ilości po prostu tego. Ja nie wiem, co tu doradzić, po prostu przeanalizujcie sobie te pytania, pójście w zwolnionym tempie, co mówił Jaboliński. Ale co charakterystyczne, no, największa kategoria, no to z tymi rentami i emeryturami. No właśnie. Jakie jest pana dodatkowe źródło utrzymania? To jest drugie pod względem wysokości uzyskiwanych dochodów. Jakie rodzaje świadczeń z niezarobkowych źródeł dochodów pobiera pan, pani? I tutaj wpisać numerek piękne z tej przedkategorii. Piękne pytania, po prostu takie podchwytliwe, żeby kurczę wyłapać. Wszystko sprawdzają, wszystko. Te dane będą mieć z urzędu, a że jest dziura budżetowa, to was zweryfikują i uważać. Także nic nie pisać bez zastanowienia się. Najlepiej nie wpuścić rachmistrza, jak już przyjdzie, to trzeba wysłać przez internet, żeby się odpieprzyli, żeby się nie potknąć. Żeby jak najmniej informacji o sobie dać, zostawić chociażby te współrzędne GPS. Żeby chociaż tego uniknąć. Wiesz co, jakby do mnie przyszli, to ja odpalę swojego GPS-a i porównam. Który lepszy? Narodowość. Do jakiej narodowości się pan, pani zalicza? Tu można wreszcie poszaleć. W jakim języku bądź językach rozmawia pan, pani najczęściej w domu? Nie wiem, jidysz. Swahili. Tutaj rachmistrz powie, no to proszę powiedzieć parę słów w tym języku. I wchodzimy na Wikipedię. Proszę pana, nie ma innych domowników, nie będę mówić w tym języku. Nie, wchodzimy na Wikipedię, wpisujemy jakieś miasto z tego języka i tam są pronouncing, tam taka opcja jest, że wymowę można sobie jakichś znanych takich miast arabskich czy jakichś i się uczycie wybeblać to na pamięć i wtedy po prostu zażyjecie tego gościa. No, ale ten gość i tak nie będzie wiedział. Uwaga, telefon, halo, Wimes. Okej, słuchajcie, ja teraz tak wpadłem na pomysł, że jak się wysyła już przez internet, to chyba najlepiej by było się połączyć przez Tora albo przez jakąś sieć proxy. A to chyba mówiliśmy nawet o tym ostatnio. Tor, tak? To ty mówiłeś, ja byli Simon. Tak, tak, tak. Tor, no. To, bo ale po co powtarzamy. Po co IP zostawiać? Tak, no, po co IP zostawiać i najlepiej z jakiegoś systemu, który zostawia mało informacji Linux, o sobie z przeglądarką, tak, czyli jakiś butowalny Linux albo coś takiego. No właśnie, bo jak ktoś bardzo nie lubi Linuxa, są takie fajne edycje, które odpalają się prosto z płyty. Polecam. Chodzi na nich wszystko. Prosty Word, prosty Explorer. Tak, tylko że znaczy na Linuxie można puścić Tora, tylko żeby właśnie była taka edycja z płyty, która żeby szła przez Tor. Było coś takiego dla Chińczyków robione. Ja się zainteresuję i podeślę wam ten temat. To w komentarzu także. Wszystko w komentarzach. Jeszcze wrócimy do tego spisu, więc nie będzie to łatwy informacja temat. Zagubiona. Skończyliśmy temat na języku. Tak. Następne pytanie. O, już się skończył spis ludności. Teraz już jest spis powszechny ludności, mieszkań, migracje długookresowe. No to te migracje to już nie zdążymy dzisiaj omówić. A tego jest tak dużo? No to są aż... Wow. A, bo... Tu jest jeszcze spis dzietności kobiet. I uwaga, kobieta może wpisać, ile ma dzieci, jest tu pól zaznaczonych. Proszę podać informacje o wszystkich żywo urodzonych dzieciach, od 1 do 10. Jak jakaś kobieta zaszalała i ma 11? No to ma problem. Znaczy, no problem to ona ma na pewno, tylko że z wpisaniem, kurczę. Wiesz, tak, któraś ma 14, słyszałem gdzieś tam, kiedyś w TeleExpressie pokazywałem taką rodzinę, to wiesz, kwadraciki będzie dorysowywać i zakreślać w nich. No tutaj można byłoby się zapytać jakiegoś medyka o historię medycyny, bo na pewno najdziwniejsze przypadki medycyna zanotowała. Nie wiem, spodziewam się, że nawet mogła się trafić osóbka, która urodziła tak, że trójka z przodu była. Masakra. No jest to możliwe, no w jakichś tam krajach arabskich, czy tam. No niekoniecznie tam, ale to jakieś rekordy świata. Możemy kiedyś zrobić jakiś taki temat dla śmiechu. Dziwny. XIX-wieczne kurioza. Przyjdź do nas, cyrk kreatora i abolissimusa po prostu prezentuje najdziwniejsze. Nie, no to musiało być w XX wieku, bo to przecież wymaga... dobrej medycyny, tak? Nie, właśnie tam, gdzie jest dobra medycyna, to się rodzi normalna ilość dzieci, tak? Do 8 maks, bo powyżej to sądzę, że jednak to nie jest tak do końca normalne, jak na dzisiejsze czasy, żeby tak. W sumie nie jestem w stanie... Dobra, wróćmy do tematu, tak? Przypomnijmy, pytań, które dotyczą wszystkich, będzie 16, a będzie też na około 20% próbie wylosowany test na 200 pytań. Cieszysz się? O Boże, nie chcę na to trafić po prostu. 200 pytań, a tam chyba pół dnia stracę. 1/5 ludności będzie odpowiadać na 200 pytań. Radości. Ja sobie puszczę na tą okazję dżingla. Po prostu przedstawiliśmy serię tych pytań podstawowych z zeszłego spisu. Teraz dojdą jeszcze podstawowe pytania o wyznanie. Ja odpowiem, że jestem obrońcą krzyża chyba. O, to jest... Tu można najdziwniejsze rzeczy wypisywać. Związki partnerskie, jakieś plany prokreacyjne. Kurde, ludzie. Co? Po co to komu? O co chodzi? Po co? No. Chcę mieć tyle dzieci, co Korwin. Nie, no. Zaniemawiam. 16 pytań ma być podstawowych. Jak one wyglądają, przedstawiliśmy na podstawie zeszłego spisu, to będzie mieć pecha, trafi na 200 pytań. I tam już będzie po prostu jak radość, w tym wielka radość. Wejście poza po prostu znany wszechświat z prędkością warpową. Tam już nie wiadomo, co się znajduje. Jak traficie na te 200 pytań, no to naprawdę, to chyba do weryfikacji. co piątego człowieka będzie technicznie możliwe chyba zweryfikować, skoro już wejdą dane w system jakiś informatyczny. Więc uważać trzeba, co to będzie. A ja odkryłem, dlaczego ten spis jest taki drogi, bo w Chinach pewnie było z 10 pytań, czy ile tam, a tu po prostu mamy tyle pytań, że samo wydrukowanie kartek ile będzie kosztować po prostu. No to jest majątek. No, no jeszcze jak się pensje podwójne przyznaje, no to... Busowi, no to w ogóle, no. Żyć nie umierać. Podwójne pensje, szkolenia, przekręty na sprzęcie, że mówi się, że drogi się kupuje, a kupuje się byle gówno. No, ludzie. To może dlatego GPS-y znikają, bo taki znajomy GPS-a chciał kupić niedawno i po prostu mówi, że ciężko kupić teraz GPS-a. Może kupują GPS-y za 150-200 zł, takie używane jakimś chamskim, pirackim oprogramowaniem, jakąś automatą. Gdzie lepiej z legalnym, na fakturze się walnie jeszcze większą liczbę, no. Potem jakiś odzysk podatku czy coś, misia nie oglądałeś? No dokładnie, no, a później GPS-a do kieszeni jeszcze się będzie używać w tym aucie, które też ukradli pewnie. No, znaczy służbowe. No, może służbowe. Tak jak w PRL-u, wille też były służbowe, tylko że, znaczy one były publiczne. Tak, a w 89 nagle stały się... W PRL-u były publiczne, tylko że tak. Nie każdy mógł używać, bo nie każdy miał klucze. Tak, oczywiście. No, ale one były wspólne, tak jak te samochody służbowe, one są wspólne, nasze, tak? Ja jeszcze kluczyków nie miałem. Zdrowie to wasze, gardła nasze. Dobrze. Godzina już późna, więc kończymy. Czyli ale co? Nie kończymy myślą złą, pesymistyczną. Chcemy was zachęcić do konkursu, bo mamy dla was konkurs. Dokładnie. Spodziewałeś się tego? Tak, spodziewałem się, bo mówiłeś mi o tym. Będzie konkurs. Uwaga, konkurs na najciekawsze odpowiedzi spisowe. Podstawowe pytania to, w jakim zawodzie pan pracuje? Jakie jest pana główne źródło utrzymania? Do jakiej narodowości się pan zalicza? W jakich językach rozmawia pan w domu? Jakie jest pana wyznanie? Osoby, które... Prosimy o zamieszanie odpowiedzi pod audycją jako komentarze i w ciągu 10 dni od cezury podanej przez Łukasza, który tutaj będzie nadzorować, ocenimy. Dziękujemy. Jeżeli ktoś chce odpowiedzieć na pytanie, które padło wcześniej w audycji, proszę bardzo. Jak ktoś chce odpowiadać na wszystkie pytania, które były sformułowane w audycji, w sumie no... To wtedy zrzucę taki komentarz na kreatora, żeby sprawdzał. O matko. Ale to też tak można zrobić. To są podstawowe pytania i są nagrody dla bodajże 4 osób. Będą to drogie książki ufundowane przez Księgarnię Warszawy. Czyli co, będzie trzecia część tej audycji jeszcze spisowej? Będzie trzecia część tej audycji i będzie też kolejna nagroda, niekoniecznie książki, ale nagroda może trafić nawet do osoby, która po prostu jedną wspaniałą puentę powie, a będzie to nagroda taka, iż użyjemy tej odpowiedzi w proteście obywatelskim, w akcji publicznego, społecznego oporu. Tak jest. Uwaga, telefon na dobranoc. Dzień dobry. No, cześć. Hej, Żoho. Czekaj, tylko coś ścisłe. Okej, ścisłe. Tam się nabijaliście z tej religii i z tego pytania o religię. Ja nawet sobie pomyślałem, że można by dać wierzę tam zwycięstwo Kozmina, coś takiego, ale... Liberalizm dnia ósmego. Dlaczego by nie? Ale ja sobie pomyślałem, że to... Wiecie, że jest coś jakiego, rejestracja ruchów religijnych w Polsce, nie? Tak. I myślę, że to trzeba jedno z tego wybrać. Tak mi się wydaje tylko. Czyli co, rejestrujemy... Jest coś takiego, ale można... W razie czego, to można podać dowolną odpowiedź, a przecież ten rachmistrz nie ma listy przed sobą. chyba, że w tym urządzeniu będzie miał, ale wtedy powie się, że to jest religia, wyznanie niezarejestrowane, czy odłam, czy ustawy, coś tam, zdaje się, że przewidują coś takiego. Jedizm. Żydostwo. Nie, Jedizm, wiesz, rycerze Jedi. A, no, no, no, nie zrozumiałem, bo mi tutaj harczy trochę w tych słuchawkach. Okay. Oczywiście, oczywiście, tutaj, prawda, wszyscy źle usłyszeliście, to zaharczało w słuchawkach. A co? Oczywiście. Jakby ktoś to sprawdzał, to my nic specjalnie nie powiedzieliśmy. Ja powiem, to jest dobry patent, żeby zrobić, założyć religię i wszyscy, którzy słuchają tej audycji, będzie można sprawdzić, ile ludzi słucha kontestacji na podstawie właśnie tego, jakie będą odpowiedzi w spisie. Na podstawie odpowiedzi w spisie będziemy w stanie stwierdzić, do ilu osób jesteśmy w stanie dotrzeć. My. Nie oni. Miejsca. My kontestację. Tak. My stoimy tu, a oni tam, gdzie ZOMO. Tak, oni tam, gdzie stało ZOMO, dokładnie. A my stoimy tam, gdzie stoimy. Dobrze. Dobrze. Jest nam tu dobrze. To by było na tyle, chciałem tylko powiedzieć. Dzięki za Dziękujemy za telefon. I no, tym telefonem pozdrawiam. Kończymy tą audycję. Radosno-tragiczną. Radosno-tragiczną. No. Płakać nie będziemy. Tragikomedia grecka. Będzie śmiech przez łzy. Może niekoniecznie trzeba reagować, jak tutaj jeden ze słuchaczy proponuje, aczkolwiek no, ja rozumiem to rozwiązanie. No wiesz, nie będę wspominał, żeby nikt potem nie podał mnie do sądu, że namawiam, bo potem z czego ja mam zapłacić? Nam strzelać nie kazano. Wstąpił na ciało. Jeszcze będzie okazja. No właśnie, jak będzie jakaś tego, no, wielka walka z socjalizmem, wtedy sobie postrzelamy. W każdym razie, po tej stronie, Jabolissimus, po tamtej. Kreator i dajemy tutaj jingle kończące, jak akcja kończąca Hulka Hogana. To była konserwa i tutaj możecie sobie wspomnieć piosenkę z początku audycji. No. Z tym refrenem takim. Dobra. Dobranoc. Dobranoc. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wróty ma być zagaszone.